Kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, sobota, 12 lipca, minęła 16. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Wimbledon to kolejny wielki turniej, który ma szansę wygrać Iga Świątek. Finał już za godzinę. Sprawcy tragicznego wypadku na Wisłostradzie z prokuratorskimi zarzutami jest wniosek o areszt. 6 morskich kąpielisk na Pomorzu zamkniętych, na plażach pojawiła się smolista substancja. Iga Świątek przed historyczną szansą. Już za godzinę jej pierwszy finał Wimbledonu. Do tej pory nasza tenisistka odpadała wcześniej z turnieju na trawiastych kortach w Londynie. W studiu Adam Malecki. Jakiego finału możemy się spodziewać? Na to pytanie odpowiem za chwilę. Iga Świątek jest po ostatnim treningu przed tym wielkim finałem, który zmierzy się z Amerykanką Amandą Anisimową. Polka jest nastawiona bojowo, skoncentrowana, gotowa do wielkich rzeczy. Odpowiadając na twoje pytania, jakiego finału możemy się spodziewać, przewiduje obecny w Londynie Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tenis Club. Scenariusze oczywiście mogą być dwa. Mecz, który będzie rozgrywany pod dyktando Igi Świątek i na warunkach Igi Świątek i zakończony zwycięstwem Igi Świątek oczywiście. Ale nie możemy wykluczyć też scenariusza, że jednak Amanda Anisimowa nie będzie aż tak bardzo zestresowana swoim pierwszym występem wielkoszlemowym i jednak stawi czoło Polce. No to wtedy może się okazać, że będziemy mieli niezwykle zacięty finał, długi przede wszystkim i taki, w którym zdecydują pojedyncze piłki. Iga straciła tylko jednego seta w drodze do finału. Jeśli dzisiaj wygra, może zostać najmłodszą zawodniczką od czasów Seriny Williams, która wygra turnieje wielkoszlemowe na 3 różnych nawierzchniach. Iga triumfowała, jak wiadomo, w French Open, czyli na ziemi, i to 4 razy. Raz w US Open, nawierzchnia twarda, i teraz jest szansa na Wimbledon i trawę. Na koniec, rzecz najważniejsza, Iga nigdy nie przegrała finału Wielkiego Szlema. Początek meczu o 17. Adam Malecki, dziękujemy. W serwisach będziemy mówić o pojedynku Igi Świątek. Są prokuratorskie zarzuty dla sprawców tragicznego wypadku na Wisłostradzie, w którym zginęli ojciec z 13-letnim synem. Dwaj mężczyźni przyznali się do winy, informuje rzecznik stołecznej prokuratury okręgowej Piotr Skiba i dodaje, że jest wniosek o areszt tymczasowy. Jeden z tych mężczyzn w wieku 23 lat to Dawid F. Usłyszał on dzisiaj zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego powiązanego z ucieczką z miejsca zdarzenia, jak również powiązanego z naruszeniem zakazu prowadzenia pojazdów, który był orzeczony przez sąd w Radomiu w zeszłym roku. Mężczyźnie grozi nawet 20 lat więzienia. Drugi z zatrzymanych usłyszał zarzuty za nieudzielenie pomocy. Grozi mu do 3 lat więzienia. Do tragicznego wypadku doszło w czwartek wieczorem na Wisłostradzie na wysokości Cytadeli. Auto osobowe uderzyło w motocykl. Kierowca i pasażer uciekli. Po kilku godzinach zatrzymała ich policja. Donald Trump grozi wprowadzeniem 30% ceł na towary z Unii Europejskiej i Meksyku. Stawki miałyby wejść w życie 1 sierpnia. Amerykański prezydent na swojej platformie społecznościowej uzasadnił nałożenie tych ceł nierównowagą w handlu z Unią i rolą Meksyku w przemycie narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Zakaz kąpieli nad Bałtykiem na Pomorzu. Kąpać nie można się w Mikoszewie i Antarze, na obu kąpieliskach w Stegnie, w Sztutowie i Kątach Rybackich. Na wschód od ujścia Wisły, na tych 6 morskich kąpieliskach wczoraj wieczorem pojawiła się smolista substancja. Trwa ustalanie, co to może być. Zostały zamknięte kąpieliska morskie z uwagi na to, że wczoraj wieczorem stwierdzono obecność substancji smolistych na plaży. Oględziny wzrokowe pokazały, że jest to sytuacja, która teoretycznie może zagrażać zdrowiu, zatem plaże zostały obecnie zamknięte. Apelujemy, aby póki co się nie kąpać. Sprawa jest monitorowana przez służby. Mówi Polskiemu Radiu rzecznik gdańskiego sanepidu Zbigniew Zawadzki. Jeszcze dziś będą kolejne badania substancji, którą znaleziono na plażach nad Zatoką Gdańską. Z kolei przez bardzo silny wiatr. W wielu kąpieliskach nad Bałtykiem wywieszone są czerwone flagi. Kąpać nie można się między innymi we Władysławowie, Chałupach, Dębkach, Ustce, Mielnie czy Świnoujściu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże i całkowite, we wschodniej połowie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Wszędzie możliwe opady deszczu, tylko że we wschodniej przelotne. Od 16 do 20 stopni, cieplej miejscami na wschodzie 22-24 stopnie. Ogłoszenie społeczne. Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Tysiące produktów promocji. Smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Aparat 200 megapikseli z AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1699 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Promocje Allegro Days tylko do niedzieli. 3-pak pasty do zębów Sensodyne Clinical Repair Active 75 ml za 47,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 59,99. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? Ruszyła wyprzedaż do minus 80% na setki produktów. Dołącz do IKEA Family i upoluj meble oraz akcesoria do 80% taniej. Wyprzedaż trwa do 31 sierpnia. Regulamin na IKEA.pl. Marian, rower kupić najlepiej w Media Expert, Barbara. A faktycznie, a jakie ceny? No, jakie rowery, Cross, Romet, Indiana. O, ładne. I dużo, dużo elektryków. A i te kaski Abus mają. No, kup sobie, kup. Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16:07. Audycja międzynarodowa. Witamy, Katarzyna Firz-Wojtkowska, Bartek Bielecki i przed mikrofonem Marcin Walter. Do 17:00 porozmawiamy o sztucznej inteligencji Ilona Muska, Groku, który w tym tygodniu wymknął się spod kontroli. Tylko czy aby na pewno wymknął się? Powiemy też o 30. rocznicy masakry w Srebrenicy, a zaczniemy od wiszącej nad światem kolejnej wojny. Na Tajwanie w obawie przed atakiem Chin trwają największe ćwiczenia wojskowe. Domination, I don't gotta say it. 전엔 없던 두려움 변이가 뒤져지어 난 다수로 볼 땐 set him on fire 스스로 밝혀 I don't really care if you like me I don't really wanna play nicely, nicely 어답을 고른 게 정답인 선택 Open your eyes, come and bite me Sharp teeth, bite first Real bad business, that's dirty word yeah. Real bad business, that's dirty word Real bad business, that's dirty word Bold Cold stare, real peppin' is this dirty word Real peppin' is this dirty word yeah. Real peppin' is this dirty word Work, work, work More like a hate girl, mafia ties Going back to the old world, fear in their eyes I'm always watching, call me the reaper I'm knock, knock, knocking it's me, a little baddie Just cause I'm pretty doesn't mean I don't do hard things Make me feel like a thunder, let me think more than how to know like it Sharp eyes, fierce look Real weapon is this dirty word Real weapon is this dirty word Real weapon is this dirty word Pass, yeah. He goes and just let him talk about it. Curl up the moon. Wybrzmiewa zespołu Aespa, to cztery dziewczyny z Korei Południowej. Ich utwór jest dzisiaj na pierwszym miejscu zestawienia Billboardu na Tajwanie, od którego zaczynamy audycję międzynarodową. Han Kwang to nazwa ćwiczeń wojskowych, które na Tajwanie rozpoczęły się w środę i potrwają do najbliższego piątku. W fakcie ich organizowania nie ma nic nadzwyczajnego, bo odbywają się one co roku od 1984 roku, ale to już jest... ich tegoroczna skala na pewno zaskakuje, zwykła nie jest. Są także dwa razy dłuższe od normalnych i to jest pokaz siły wojskowej Tajwanu, także cywilnej i technologicznej, a to pokaz dla, jak rozumiem, jednego widza, czyli Chin. Dr Marcin Przechodniak, analityk, ekspert od spraw Chin z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, jest gościem audycji międzynarodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam rację, że to pokaz przede wszystkim dla Chin, czy jeszcze komuś chcą na Tajwanie pokazać swoją muskulaturę wojenną, wojskową? Tych widzów jest chyba kilku i ja bym... nie był przekonany, czy akurat Chińska Republika Ludowa jest w tym pierwszym rzędzie, bo to jest jakby oczywiste dla Pekinu i jego podejście, o którym pewnie też porozmawiamy za chwilę, wobec Tajwanu. Ono niezmienne jest, niezależnie od tego, ile razy Tajwan będzie ćwiczył i co będzie robił, to ta polityka pozostanie jednak taka, jaka jest. Pewnie zaraz o niej powiemy. Natomiast myślę, że przede wszystkim, paradoksalnie trochę, widzem jest sam Tajwan. Sami Tajwańczycy jako tacy, to ćwiczenie, jego skala, tak jak pan powiedział, i komponenty też cywilne, jak tam zawarte, mają przede wszystkim zmobilizować to społeczeństwo. Budowanie morale. Tak, uświadomić, że to zagrożenie jakkolwiek może nie nastąpi za miesiąc, za rok, za pół, ale jest coraz bardziej realne, a przede wszystkim należy się do niego przygotowywać, tak? Że te wszystkie działania, które Chińska Republika, Chiny już prowadzą obecnie wobec Tajwanu, nazwijmy je ogólnie hybrydowe, ale i te ćwiczenia wojskowe i całą machinę polityczną, propagandową, no to wszystko wskazuje na to, że przygotowywać na pewno się trzeba. A ta świadomość u Tajwańczyków, tak zwanych zwykłych Tajwańczyków, nie jest za wysoka. Przekonanie też o pewne morale, przekonanie i zaufanie do wojska nie jest wysokie. Zresztą to wojsko też można by dyskutować na temat jego zdolności właśnie operacyjności, zdolności do obrony, jego funkcjonalności, efektywności, bo to rzecz nie tylko w sprzęcie, który Tajwan chce pozyskiwać i pozyskuje od Amerykanów na przykład, ale głównie też o pewnym zdolności do reagowania i działania. No to powiedzmy o tym budowaniu morale. 22 tysiące rezerwistów powołano pod broń na te ćwiczenia. Najnowsze uzbrojenie jest na poligonach, ale także na ulicach zwykłych miast, mnóstwo dronów w powietrzu, ludność cywilna właśnie też ma brać masowo udział w ćwiczeniach, to Tajwan pokazuje, że mimo, że jest uznawany przez Chiny za zbuntowaną prowincję, pokazuje właśnie swoją chęć walki o niepodległość. Nie wiem, czy niepodległość, to jest bardzo... kontrowersyjne słowo. Znam sondaże na Tajwanie. Tak, ja wiem, ale to jest bardzo kontrowersyjne słowo, którego i sami Tajwańczycy nie używają. I nawet ci najbardziej radykalni nie będą mówić o niepodległości wyspy jako takiej. Na pewno nie publicznie, ale myślę, że i też jakby w swoich własnym myśleniu nie chodzi tu o niepodległość. To jakie słowo jest najbardziej odpowiednie? Niezależność. O status quo, który w optyce Tajwańczyków posiadają już obecnie. Znaczy mają państwo, które ma wszelkie atrybuty zgodnie z definicjami naukowymi i politycznymi, ma wszelkie atrybuty, które pozwalają traktować Tajwan jako państwo, tak? Jest rząd, jest władza, która sprawuje kontrolę nad terytorium, ma armię, ma walutę, ma wszystkie te atrybuty, więc tu dla Tajwańczyków nie ma kwestii, czy to, co to jest. I oni chcą ten status zachować, tak? Oczywiście pewne elementy rozszerzać na przykład w sensie uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych, rozpoznawalności na arenie międzynarodowej, ale nie ma tutaj dążenia do tego, żeby to przeradzać w jakieś oficjalne deklaracje niepodległości. Też między innymi dlatego, że zdają sobie sprawę z tego, jaka jest polityka Chińskiej Republiki Ludowej, że tego typu działanie jest tak naprawdę pretekstem bezpośrednim do rozpoczęcia działań, które Chińczycy podjęliby jeszcze aktywniej, tak? Pewnie nawet i działań zbrojnych. Oni nie chcą tego. Tajwańczycy nie chcą konfliktu. Czyli to jest celowe takie używanie sił, słów o mniejszej sile naładowania znaczeniami, by nie drażnić Chin, tak? Pewnym tak. To jest jeden z elementów, tak. Ale z drugiej strony oczywiście jest też to przekonanie, że nie do końca rozwój tej sytuacji zależny jest od Tajwanu. Tak? Znaczy, więc w związku z tym Tajwan musi się przygotowywać na to, na ten scenariusz, którego pewnie chciałby uniknąć, ale on, który może nastąpić, tak? Czy to dotyczyć będzie działań, jeszcze silniejszych działań hybrydowych, tak? W zakresie, nie wiem, cyberbezpieczeństwa, dezinformacji, szpiegostwa stricte, które się odbywa już obecnie, czy też rozszerzenia zakresu w ogóle ćwiczeń i funkcjonowania działalności chińskiej sił zbrojnych dookoła wyspy, która... No właśnie, bo nie mamy do czynienia tylko z działaniami hybrydowymi Chin wobec Tajwanu, ale także stricte ostrym pokazem siły. Między innymi w maju niedawno wyspa była blokowana statkami Chin. Pokazano, że można zablokować Tajwan w sposób na morzu. Tak, znaczy do tej blokady jeszcze nie doszło i to jest jakiś kolejny etap. Mówimy o różnych scenariuszach, tak? Ale te działania, to funkcjonowanie, obecność chińskich sił zbrojnych, no oczywiście przeszkadza w normalnym działaniu, czy to tajwańskich sił zbrojnych, czy w ogóle cywilnym funkcjonowaniu państwa jako takiego, prawda? No jest to duże utrudnienie i ruchu lotniczego, i morskiego, więc to też jest pewne te same ćwiczenia, jak i w ogóle to, co się na Tajwanie dzieje od no powiedzmy dobrych kilku lat, a na pewno od zeszłego roku, kiedy prezydentem został obecny przywódca Tajwanu. Wzmacniania odporności z jednej strony Tajwańczyków na te wszystkie działania, o których wspomnieliśmy, a z drugiej strony pewnego podnoszenia progu dla Chińskiej Republiki Ludowej kosztów takiego ewentualnego działania, tak? Odstraszania, rozbudowywania potencjału w sposób, który no, tej kalkulacji chińskiej, o której możemy za chwilę rozmawiać, na ile ona jest w ogóle, na ile ta kalkulacja jest pragmatyczna, a na ile nie, ale jeśli zakładamy, że ona w jakimś sensie jest pragmatyczna, a w jakimś jest, no to Tajwan chce też poprzez te ćwiczenia, ale poprzez i rozbudowę relacji z partnerami, głównie ze Stanami Zjednoczonymi, ten próg odstraszania podnosić. Rozmowę naszą zaczęliśmy od tego, co tu i teraz, czyli trwających ćwiczeń wojskowych. One dają kontekst tym napięciom między Tajwanem a Chinami, ale i poprosiłbym pana o takie kompendium. Skąd się biorą te chińskie roszczenia do Tajwanu, bo nie chodzi przecież tylko o powiększenie chińskiego molocha o małą wysepkę. No nie, no to trochę by trzeba rozdzielić pewne rzeczy. Po pierwsze pewną propagandę, retorykę chińską, która mówi o tym, że Tajwan jest oczywiście częścią Chin i dość nawet posuwa tę retorykę do pewnego absurdu, tak? Udając, ignorując pewne elementy, które przeczą tej tezie, bo wiadomo, że tak jak powiedziałem, Tajwan jest państwem. To na chińskich lotniskach, na Chińskiej Republice Ludowej odloty do Tajwanu odbywają się z osobnego, nie z terminala krajowego, tylko z międzynarodowe, łamane na Hong Kong, Tajwan, prawda? Macao jeszcze. Więc to jest ta pewny rozdział. Ale generalnie chodzi o to w polityce Pekinu, żeby odzyskać wszystkie ziemie, które kiedyś do Chin należały. Tajwan jest ostatnim takim terytorium, które... Czyli sięgamy kilka wieków wstecz pewnie. Oj tak, sięgamy jeszcze do... No, to różnie, zależy jak patrzeć, bo to ciężko nawet dokładnie wskazać, kiedy tak naprawdę Tajwan był częścią Cesarstwa Chińskiego. No, tam byli Holendrzy i Japończycy potem, i sami Tajwańczycy, więc to jest historyczna dyskusja, której pewnie teraz nie mamy czasu, ale generalnie chodzi o to, żeby te terytoria, które Chińczycy uznają za własne, ponownie stały się częścią Chińskiej Republiki Ludowej. Jak powiedziałem, Tajwan jest ostatnim takim terytorium. To jakby z tego powstałym politycznie, bo tak jak powiedziałem, historia Tajwanu jest dużo bogatsza niż tylko czasy już dwudziestowieczne, ale politycznie powstałym po tym, jak oczywiście został opanowany przez Kuomintang i Chiang Kai-sheka po przegranej wojnie domowej w latach 40. w Chińskiej Republice Ludowej, którą wygrał Mao Tse-tung, komuniści. Kuomintang uciekł, ewakuował się na wyspę, którą też nie, że tak powiem, niepokojowo dość zajął, przejął od miejscowych mieszkańców, jakby rządził na niej przez wiele lat z różnymi zawirowaniami politycznymi, demokratyzacją później Tajwanu, bo na początku to nie było państwo demokratyczne. Ale generalnie o to w tym chodzi. I ten cel ideologiczno-nacjonalistyczny, tak go nazwę, po stronie Pekinu, jest bardzo silny w tym sensie, że na nim się opiera pewna legitymizacja też Komunistycznej Partii Chin. Znaczy, to chińskie władze, sam Xi Jinping powtarza bezustannie w większości swoich przemówień czy publicznych wypowiedzi na temat Tajwanu, mówiąc o tym, że to jest oczywiście część Chin i Chiny zrobią wszystko, żeby odzyskać nad nim kontrolę. Tak? Wszystko nawet już w tej retoryce wprost przyznając, że oczywiście nie dążą do żadnych działań zbrojnych, ale gdyby to było konieczne, na przykład właśnie gdyby Tajwan podjął starania w kierunku formalnej ogłoszenia niepodległości, to nie wykluczają użycia siły. Przypomnę naszym słuchaczkom i słuchaczom, że gościem audycji międzynarodowej jest pan Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zajawił pan ten wątek chwilę temu. Ta groźba wojny, o której ja powiedziałem na początku, że wisi nad światem, słyszymy od niej od dawna. Już nie będę bawił się w liczby, ale Chiny grożą Tajwanowi od dawna. Czy ta groźba jest spełnialna? Czy Chiny są naprawdę gotowe i robią wszystko, żeby to wprowadzić w czyn, czyli zaatakować Tajwan? Czy Chiny są gotowe na to, czy szykują się dopiero? Chiny tego nie chcą, powiem tak kontrowersyjnie może na początku. Chiny w sensie Chińska Republika Ludowa. Tego nie chce. To jest scenariusz ostateczny. Ale to nie znaczy, że oni się do tego nie przygotowują. I to jest też widać. I to, co powiedziałem o tej retoryce, która nie wyklucza użycia siły, to za tą retoryką idą konkretne, realne przygotowania, rozbudowa potencjału sił zbrojnych, przygotowania ćwiczenia, o których wspominaliśmy, wszelkie działania polityczne wobec Tajwanu, no te hybrydowe, o których też wspominałem. To wszystko jest elementem przygotowań do jakiegoś scenariusza, do tego najbardziej radykalnego na samym końcu, tak, tej inwazji, bo to jest bardzo trudne. Skuteczna inwazja ze względów różnych, politycznych, ale też i wojskowych, określony trzeba czas znaleźć. Jest wiele elementów, które wpływają na sukces lub porażkę, a tu nie może być porażki. Znaczy, jeśli Chińczycy, Pekin decyduje się na inwazję, to on musi tę inwazję wygrać szybko, sprawnie i opanować Tajwan, bo inaczej to jest katastrofalne i z różnych powodów, ale najważniejszy politycznie, wewnętrznie dla partii. Ale są jakieś wątpliwości, że Chiny nie dałyby rady Tajwanowi? Myślę, że i sami Chińczycy w tej chwili są świadomi, że to jest ryzykowne. Nie tyle w sensie zdolności Tajwanu do obrony, bo tu nie ma jakiejś wątpliwości. Ale po pierwsze, co do reakcji, nie powiem sojusznika, bo formalnie to nie jest sojusznik, ale najważniejszego partnera Tajwanu, jakim są Stany Zjednoczone, tak? Bo tu mówimy o... Które od zeszłego roku dostarczają broń, od jesieni chyba. No, HIMARS-y, Abramsy. Od wielu lat, ale rzeczywiście ten proces się tak, uległ zwiększeniu. Mają formalne, nie są sojusznikiem formalnym, ale formalnie są, zobowiązały się w latach 70., kiedy właśnie doszło do tej zmiany politycznej, zobowiązały się wtedy do właśnie z pomocy wojskowej dostarczania broni. Więc to robią i tu oczywiście jest kwestia otwarta ich ewentualnego udziału w obronie Tajwanu, tak? I to już w kalkulacji chińskiej jest czynnik najważniejszy i kluczowy, tak? I czy Stany Zjednoczone w sytuacji inwazji zaangażują się w obronę? I to jest moje kolejne pytanie, bo mówiąc o tej groźbie wojny wiszącej nad światem, myślałem między innymi o reakcji Stanów Zjednoczonych. Co zrobi, jeżeli miało dojść na wachcie Donalda Trumpa, co zrobi Trump? Pete Hegseth kilka tygodni temu powiedział, że zagrożenie wojną jest bliskie. No tak, ale tu jest dużo wątpliwości, bo jeśli się słuchamy i w sekretarza obrony, ale i jego zastępcę, na przykład pana Eldridge'a Colby'ego, to ta retoryka co do tego, na ile ważnym partnerem, strategicznym partnerem jest Tajwan dla Stanów Zjednoczonych, ona jest dość płynna w tej administracji Trumpa obecnie. Jak sama i polityka Trumpa, myślę sobie. Jest dość chaotyczna, płynna. Tam jest raczej myślenie w kategoriach zwiększania w ogóle potencjału Tajwanu jako takiego, niż pewnej gotowości rzeczywiście do konfliktu. Myślę, że Stany Zjednoczone w tej chwili są przekonane, że nie mają na tyle potencjału, żeby móc z Chińczykami stanąć do jakby otwartego starcia, już nie tyle nawet jakby oczywiście w obronie Tajwanu, ale to jest od razu jednak regionalny konflikt, jeśli nie globalny, tak? Jeśli, bo możemy za chwilę włączać w to inne elementy, jak na przykład relacje chińsko-rosyjskie, no, paru Europę. Graczy zainteresowanych, tak, panowanie nad Morzem Południowochińskim. W takim najbardziej zaawansowanym scenariuszu mówimy tu nawet o wojnie światowej, ale to jest jednak ostateczny. Ja bym nie chciał zostawić naszych słuchaczy z takim wrażeniem, że za chwilę będziemy mieli do czynienia z wojną globalną. Chińczycy będą tę swoją politykę stopniować i ten scenariusz radykalny jest jednym z ostatecznych. Jak powiedziałem, oni do tego nie chcą, bo też sami Chińczycy nie są przekonani, że są w tej chwili w stanie tego typu rywalizacje w zależności, na pewno też z udziałem ewentualnym Amerykanów, wygrać. Ale mają wiele instrumentów, które mogą najpierw wprowadzić. Mogą ten Tajwan blokować już faktycznie, zamknąć albo w ogóle zablokować dostęp, tak? Albo zablokować częściowo, mówiąc o udostępniając szlaki handlowe czy transportowe dla wybranych państw. No jest tu wiele możliwości eskalacji tej sytuacji, która Chińczykom pozwoli testować reakcję amerykańską na przykład, tak? Mówimy pewnie o political fiction, ale kilka dni temu CNN wyemitowała takie nagranie z kampanii prezydenckiej z 2024 roku, na którym Trump mówił raz, że o bombardowaniu Moskwy, a druga, że zbombarduje również Pekin, jeśli Chiny zaatakują Tajwan, i miał ostrzec już przed tym samego Xi Jinpinga. No tak, to co do słów... Wiedziałem, że pan się uśmiechnie. Traktuję słowa prezydenta Trumpa całkowicie poważnie, bo jest przywódcą, no powiedzmy, że nadal supermocarstwa jedynego na świecie, ale jednak z pewną rezerwą, z taką co do tego, czy on chce je wprowadzać w życie faktycznie, czy tylko tak coś sugeruje, żeby potem się z tego wycofać. Zostawiając te słowa na boku, myślę, że ciekawym z punktu widzenia Pekinu, ciekawym to złe słowo chyba, ale ważnym doświadczeniem i obserwacją było to, co się wydarzyło w Iranie. Czyli bombardowanie amerykańskie, precyzyjne bombardowanie amerykańskie celów w Iranie, właśnie w kontekście możliwej reakcji amerykańskiej na to, co Chińczycy mogliby wobec Tajwanu robić. To jest to pewne. Więc te słowa okej, ale tu nie słowa, a czyny. I to miało pewnie przełożenie na kalkulację. Iranowi też Trump groził wiele miesięcy i w końcu to zrobił. Tak, pokazując, że taka możliwość istnieje, że nawet, no bo to, że technologicznie i wojskowo Stany są do tego zdolne, to wszyscy wiedzieli, natomiast, że są zdolne do podjęcia takiej decyzji, to po prostu Trump to udowodnił w tej sytuacji i to jest jakiś element, który tej kalkulacji chińskiej, gdzie najważniejszym pytaniem jest to właśnie, czy i w jakim stopniu Stany Zjednoczone się zaangażują, czy to próbując złamać blokadę, czy to broniąc już Tajwanu przed jakąkolwiek inwazją. No to bombardowania były tym czynnikiem, który w tej kalkulacji chińskiej musiał jakoś mieć wpływ na to. Kończymy naszą rozmowę. Pewnie wrócimy do niej, do tego tematu w audycji międzynarodowej, bo tak jak pan Marcin Przychodniak, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, mówił, zanim do wojny dojdzie, pewnie czekają nas jeszcze miesiące pokazów siły po obu stronach, w tym być może jeszcze ze strony Donalda Trumpa. A chińska armia przechodzi modernizację, tak? Do 27 roku jest rozpisany program rozbudowy ponoć tej armii, więc no mamy półtora roku, dwa lata do zakończenia tej fazy. I ona kiepsko idzie, więc też w sensie takim personalnym. Tam są duże problemy z tym. Kończymy na dzisiaj. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A w audycji międzynarodowej za chwilę kolejny temat. Była Jugosławia w tym tygodniu skupiła na sobie uwagę z powodu 30. rocznicy masakry w Srebrenicy. To był bośniacki wykonawca Dino Merlin z utworem Bosną Behar Probeharao. W wolnym tłumaczeniu: w Bośni śliwy kwiatem obsypało. Wczoraj przypadła 30. rocznica masakry w Srebrenicy. Serbskie wojska zabiły przed 30 laty 8 tysięcy muzułmańskich mieszkańców Bośni. Piotr Pogorzelski w kolejnym odcinku swojego magazynu Po prostu Wschód, dostępnym na podcastowej stronie Polskiego Radia, także w serwisach streamingowych, m.in. na Spotify i YouTubie, rozmawiał z Pauliną Wankiewicz ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Tłumaczy ona, czym była ta zbrodnia i jak jest postrzegana we współczesnej Bośni i Hercegowinie. Piotr Pogorzelski pytał, dlaczego Srebrenica stała się symbolem serbskich zbrodni. Warto byłoby się odnieść do definicji ludobójstwa. Jest ich bardzo dużo. Można się posługiwać na przykład tą Lemkina, najbardziej znaną, w której ta celowość, niezależnie od tego, czy to się udało, czy nie, wymordowania całości bądź części danej grupy etnicznej, religijnej, narodowej, jest podstawą do tego, aby taką zbrodnię uznać za ludobójstwo, bo to są bardzo często zresztą serbskie argumenty, czy też innych osób, które negują, że no w innych miejscach zginęło więcej osób, w całej Bośni i Hercegowinie zginęło ponad 100 tysięcy osób, tak? W Srebrenicy zginęło ponad 8 tysięcy. Natomiast tutaj chodzi o zamiar i tylko w przypadku Srebrenicy udało się udowodnić tą celowość. Bo tak jak pan wspomniał, mamy zbrodnie w Priedorze, też masowe groby, w Sanskim Moście, w Kluczu. Tych miejsc jest naprawdę w Bośni i Hercegowinie bardzo dużo, ale to Srebrenica została zakwalifikowana pod względem prawnym jako ludobójstwo. Jak podchodzą do tej zbrodni serbskie władze? Bo trochę pani o tym wspomniała. Jeżeli już, to rozumiem, że unikają słowa ludobójstwo, raczej mówią, jeżeli już, chyba o tragedii. Oni często też używają straszna zbrodnia albo zbrodnia wojenna, która pokazuje na to, że to było w toku działań. No tutaj warto jest wspomnieć, że w Srebrenicy ginęli głównie cywile, tak? Także te kwestie rozdzielenia tego są bardzo ważne. Jeśli mówimy o bośniackich Serbach, to w ostatnich latach jest takie nasilenie negowania, relatywizowania tej zbrodni, pokazywania własnych ofiar. Natomiast Haski Trybunał udowodnił, że 90% zbrodni w Bośni i Hercegowinie było dziełem bośniackich Serbów. Oczywiście te 10% pozostaje na pozostałe narody, natomiast no, skala jest nieporównywalna. Także no, przywódca bośniackich Serbów, aktualnie prezydent RS, Milorad Dodik, powiedział, że tutaj cytat, że Srebrenica to mistyfikacja, która miała na celu uwiarygodnianie, dlaczego Amerykanie będą bombardować Serbów. Czyli tutaj jest w ogóle wśród Serbów, i to zarówno jakby po obu stronach Driny, czyli w Serbii tej właściwej ze stolicą w Belgradzie i z Republiką Serbską, panuje takie przeświadczenie, że cały ten Trybunał Haski był takim międzynarodowym spiskiem przeciwko Serbom, że on miał na celu ich zdyskredytowanie, miał na celu ich oczernianie w oczach opinii publicznej. Także to są najczęstsze mechanizmy. Ja bym dodała jeszcze, że dla polityków w Bośni i Hercegowinie, tych serbskich, ale też w samej Serbii, jest to pewien mechanizm polityczny, w którym stara się gdzieś tam konsolidować, grupować ten elektorat wokół tematów narodowych i właśnie pamięci o wojnie z lat 90. Też jako temat, który wiadomo jest bardzo, bardzo trudny, bardzo emocjonalny dla wielu osób. I który odsuwa trochę na plan dalszy problemy, na przykład z korupcją, na przykład z prawem, na przykład z tym, że z Bośni wyjeżdżają praktycznie wszyscy, że no, kraj mógłby lepiej funkcjonować. Także no, to są takie tematy, które, nie mówię, że one nie są ważne, one są bardzo ważne i to chciałabym, żeby wybrzmiało, ale dla polityków są też takim wentylem bezpieczeństwa i taką szansą na bezkarność trochę. My wrócimy jeszcze do tych problemów Bośni, bo rzeczywiście ich jest wiele. Skala migracji jest po prostu ogromna. To jest numer jeden w Europie, biorąc pod uwagę liczbę ludności i procent, jaki wyjechał. Ale pani mówiła, że Milorad Dodik, prezydent Republiki Serbskiej, która wchodzi w skład Bośni i Hercegowiny, mówi o mistyfikacji, ale z drugiej strony władze w Belgradzie chyba sobie nie pozwalają aż na tak daleko idące wypowiedzi dotyczące Srebrenicy. Tak, władze w Belgradzie powiedzmy, że są trochę bardziej ostrożne i mówią o tym, że to straszna zbrodnia, ale ta kwestia dotycząca Trybunału Haskiego jako spisku tak samo w Belgradzie bardzo dobrze funkcjonuje. W 99 roku NATO bombarduje Serbów, także te mechanizmy, no tutaj mamy bombardowanie bośniackich Serbów w 95, potem wydarza się Kosowo i jest 99, także te elementy są trochę wspólne. Oczywiście na prezydenta Serbii w uczycie jest trochę większy nacisk społeczny, żeby jednak takich, w sensie taki międzynarodowy, żeby aż takich jakby wypowiedzi nie gdzieś tam nimi nie szastać. Natomiast nie powiedziałabym, że te narracje różnią się jakoś tam zasadniczo, tak? Większość osób, i to zarówno w Serbii, jak i właśnie w Banja Luce, uważa, że nie było ludobójstwa. Pamiętam te zeszłoroczne uroczystości, kiedy się tam jedzie do tego miejsca, do tego hangaru, tej siedziby byłej ONZ-u przez Potoczary. Tam miejscowa ludność serbska wystawia zdjęcia między innymi ofiar serbskich. Co to są za ludzie i czy tu jest w ogóle jakiekolwiek porównanie skali? Tak, to faktycznie od kilku lat można zaobserwować pewnego rodzaju takie prowokacje. Mieszkańcy Srebrenicy dzisiaj to głównie bośniacy Serbowie. Także tutaj można powiedzieć, że ten plan takiej czystki etnicznej faktycznie się udał i udało się zmienić skład etniczny miasta, także bośniacy stanowią tam mniejszość. I Serbowie starają się podkreślać swoje ofiary i wystawiają właśnie takie zdjęcia swoich rodzin. No to są głównie członkowie wojska bośniackich Serbów pod dowództwem generała Mladića. Co jest bardzo kontrowersyjne, no bo z jednej strony ponad 50 osób zostało skazanych, ale to nie są wszyscy, więc bardzo często osoby, które są tam wystawiane, mimo że na przykład ginęły, popełniały zbrodnie wojenne. Także no, to jest jakby gdzieś tam podwójnie sprawia ból, że z jednej strony te osoby nie zostały ukarane, a z drugiej Serbowie starają się pokazać jako swoje ofiary, osoby, które do tej strasznej zbrodni doprowadziły. To była Paulina Wankiewicz z Ośrodka Studiów Wschodnich, a całość audycji Piotra Pogorzelskiego Po prostu Wschód znajdziecie Państwo na stronie podcastowej Polskiego Radia w serwisach streamingowych, m.in. na Spotify oraz YouTube. Polecam. Audycja międzynarodowa. Grok, czyli narzędzie Platformy X, jej sztuczna inteligencja wyrzuciła z siebie w tym tygodniu lawina najgorszych wulgaryzmów pod adresem między innymi najważniejszych polskich polityków. Nie tylko polskich, dodam. Poza tym Grok zaczął chwalić Adolfa Hitlera, zaczął promować także spiskowe teorie na temat Żydów, czy podawać drastyczne szczegóły gwałtu. Jak do tego doszło? To awaria czy celowe działanie? I z tymi pytaniami zwracamy się do gościa audycji międzynarodowej, dr Łukasz Lamża, dziennikarz naukowy Centrum Kopernika Uniwersytetu Jagiellońskiego i Tygodnik Powszechny. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Pan stawia tezę, że to było działanie marketingowe, czyli obliczone na promocję. Jeśli rzeczywiście takie było, to pewnie skuteczne, bo wiele osób, które nie słyszało do tej pory o Groku, w tym tygodniu się o nim dowiedziało. Tak, w jakiejś wypowiedzi zdarzyło mi się tak zasugerować i wydaje mi się, że to jest najbardziej prawdopodobne. To nie ma co szukać skomplikowanych wyjaśnień, jeżeli najprostsze wydaje się działać. Warto przede wszystkim pamiętać o tym, że to nie jest po prostu jakaś tam sztuczna inteligencja, jakaś tajemnicza istota, tylko mówimy o konkretnym produkcie konkretnej firmy, stworzonym przez konkretnych ludzi i ta firma i ci ludzie decydują o tym, co dany produkt będzie generował. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że zawsze mamy konto, na którym coś jest publikowane i osoba, która odpowiada za to konto, ostatecznie odpowiada za słowa, które na nim padają. Także moja pierwsza myśl, kiedy o tym usłyszałem, była taka, jeżeli rzeczywiście nas to interesuje z jakiegoś powodu, to zastanówmy się, kim są ci ludzie, jakie realizują cele. A w tym przypadku wydaje mi się, że nie jest to jakaś szczególnie przedziwna hipoteza, że po prostu mało popularny, upadający wręcz produkt próbuje się ratować poprzez robienie szumu wokół siebie. Przeważają głosy, które mówią to samo, co pan przed chwilą, że mowa nienawiści, którą wypluwał z siebie Grok, była raczej spowodowana decyzjami podjętymi przez zarządzaną przez Ilona Muska firmę XAI. Mówi się o specyficznym trenowaniu, wynagradzaniu i metodach zarządzania danymi. Choć w analizie CNN w tym tygodniu pojawiła się też taka teza, że Grok mógł mieć tak zwaną halucynację, przypadłość modeli sztucznej inteligencji? Że halucynacja to jest takie pojęcie, które w zasadzie jest troszeczkę mylące, dlatego że duże modele językowe, one w zasadzie nic innego nie robią, tylko halucynują, czasami udatnie, czasami mniej udatnie. Zasada podstawowa modelu językowego jest taka. Mamy oto bardzo duży zbiór tekstów i prosimy ten model, żeby wygenerował nam coś, co będzie dobrą kontynuacją jakiegoś istniejącego innego tekstu, więc jeżeli mu każemy kontynuować bajkę, to będzie opowiadał nam bajkę, natomiast on nie wie, on nie ma żadnej wiedzy, czy królewna istniała, czy była szczęśliwa, czy ją rycerz tak naprawdę ocalił. Jeżeli mu każemy wygenerować historię o tym, że Mieszko I podbił nowe ziemię na Księżycu, no to wygeneruje potulnie. Jeżeli mu każemy wygenerować 100 tysięcy tekstów na temat Żydów, albo na temat Polaków, albo na temat Turków, albo Niemców, to je potulnie wygeneruje. On po prostu zlepia sylaby i słowa i zdania w taki sposób, żeby dobrze naśladowały to, jak się porozumiewają ze sobą ludzie. Robi. Więc pojęcie halucynacji, ono może być trochę mylące. Słowo halucynacja zakłada, że on czasami wie, co mówi, a czasami nie wie i wtedy to jest halucynacja. On tak naprawdę nigdy nie wie, co mówi, tylko czasami trafia, a czasami nie. Czyli nazywając rzeczy po imieniu, by sztuczna inteligencja zaczęła mówić o teoriach spiskowych, musi być trenowana na teoriach spiskowych. Czyli mamy do czynienia z karmieniem trola. No, nie ma w tym nic dziwnego. Jednym z podstawowych źródeł danych treningowych dla dużych modeli językowych jest internet i to, co się w nim wypisuje, ale jest też przecież wszystko. Te pierwsze modele językowe, to takie pierwsze, które mniej więcej mówiły jak ludzie, czyli już dobrze udawały mowę ludzką, takie sprzed, no powiedzmy, 5 lat. Jakieś takie nie wiem, Berty, czy jakieś takie inne wczesne, pierwsze GPT. One nie miały w ogóle żadnych hamulców, w tym sensie, że nie narzucono na nie sztucznie żadnych homont i można było się nimi bawić, generując absolutnie wszystko, opisy popełnienia przestępstw, aktów seksualnych, mowę nienawiści, wszystko inne, no bo one po prostu kontynuowały potulnie to, co potrafiły znaleźć w danych treningowych i na podstawie czego potrafiły zrobić wariacje. Dopiero później zaczęło się bardzo pospieszne, no powiedzmy, cenzurowanie tych modeli, czyli nakładanie pewnych ram na to, co one mogą napisać, co jest pożądane, co jest niepożądane. Jest cała taka wielka gałąź w uczeniu maszynowym, uczenia przez wzmacnianie z udziałem człowieka, czyli LHF to się nazywa. To jest taka cały wielki proces wpływania na to, co ten model nam wypluje, tak żebyśmy my byli zadowoleni. I manipulując tym wszystkim, w praktyce możemy stworzyć model, który nam będzie gadał cokolwiek. Mówiąc o modelach sztucznej inteligencji, mówi się, że są one trenowane, ale też wynagradzane. Jak można wynagradzać chatbota? One są łakome na pochwały? Na jedynki i zera. Znaczy, to jest funkcja pochwały dla komputera. To jest po prostu informacja, twórz więcej takich, a twórz mniej takich. Dokładnie dla ustalenia uwagi. Dokładnie taką samą metodą szkoli się roboty chodzące. Czyli powiedzmy sobie, nasze zadanie to jest stworzyć robota, który chodzi. No i nagradzamy go, czyli mówimy mu dobrze, tak jest dobrze, albo tak jest źle, jeżeli pokona większą odległość. I to jest gdzieś jedynka, albo jakaś tam liczba wysoka zapisana w jakimś polu na liczby, albo niska, jeżeli odległość była mała. I na tej samej zasadzie można wynagradzać model językowy, mówiąc tak, to jest dobrze wygenerowana treść, albo nie, to nie jest dobrze wygenerowana treść. Przy czym to my decydujemy, jaka jest ta tak zwana polityka, czyli co jest dobrą, a co jest złą treścią. To zawsze, pamiętajmy o tym, zawsze ostatecznie decydują o tym ludzie. Pan odziera chatboty, sztuczną inteligencję z osobowości. A dzisiaj to pan powiedział, ale też pisał pan ponad rok temu w Tygodniku Powszechnym. Nie mówmy, że sztuczna inteligencja rozumuje, myśli albo kłamie. Jej algorytmy robią to, do czego zostały zaprogramowane przez ludzi. Ale Elon Musk sam opisuje swojego chatbota, Groka, jako model pozbawiony filtrów i zaprojektowany do rygorystycznego poszukiwania prawdy. Musk mówi o nadawaniu mu określonej osobowości. Jest tutaj kilka rzeczy, ale taką najważniejszą chyba jest to, że to są wypowiedzi prezesa pewnej firmy promującego pewien produkt i to, co często słyszymy o tych modelach językowych, to są po prostu wypowiedzi marketingowe. Na przykład Claude, czyli taki bardzo popularny model od firmy Anthropic, jest wiecznie przez tę firmę Anthropic przedstawiany jako taki trochę ala myślący. W ogóle firma Anthropic wybrała sobie taki model marketingowy, w którym bardzo często straszą przebudzeniem inteligencji, świadomością, rzekomą inteligencją, super inteligencją, no taką sobie wybrali po prostu ścieżkę marketingową. No ja to rozumiem i szanuję, jest to jakiś interesujący pomysł na siebie, natomiast to nie znaczy, że oni mają jakiekolwiek dobre powody, żeby tak pisać. To jest po prostu pewien sposób mówienia o swoim produkcie, który generuje dobry zysk. Więc zacząłbym od tego, kiedy analizujemy te wypowiedzi. To niekoniecznie są eksperci od sztucznej inteligencji, inżynierowie, którzy się w tym specjalizują, czy osoby z jakimś głębokim, wieloletnim, filozoficznym zainteresowaniem, świadomością maszyny. To są raczej ludzie, którzy szukają jakiegoś sposobu, żeby zainteresować rzesze ludzkie swoim produktem. Wiemy nie od dziś, że Elonowi Muskowi, ale także administracji Donalda Trumpa nie po drodze jest poprawnością polityczną. Przed tygodniem XAI dodała do serii instrukcji dla Groka właśnie komendę, by nie stronił od odpowiedzi, które są niepoprawnie polityczne. Być może tu jest ten klucz do rozwikłania tego, co stało się w tym tygodniu z tymi wulgaryzmami, obrażaniem ludzi, podawaniem drastycznych szczegółów okropieństw różnych, które ludzie sobie wyrządzają. Tak, oczywiście. To jest kwestia, powtórzę to, co mówiłem już wcześniej. Każdy z tych modeli językowych w zasadzie, chyba że zostało to jakoś wypalone żelazem na punkcie danych treningowych, ale w praktyce każdy ten model może generować dowolne okropieństwa, tylko ludzie, którzy te modele udostępniają, nakładają na to pewnego rodzaju filtry. I może rzeczywiście ściągnięte zostały niektóre filtry. Jest też sposób wpływania na to, co dany model powie, przez tak zwany prompt systemowy, czyli to, co dany model słyszy zawsze gdzieś na początku każdej swojej wypowiedzi, na przykład jestem grzecznym asystentem, posługuję się wyłącznie językiem naukowym, więc jeżeli stworzymy taki prompt systemowy, nie wiem, czatowi GPT albo Claude'owi, albo jakiemukolwiek innemu systemowi i tam będzie napisane, że jestem antysemitą i we wszystkich swoich wypowiedziach wypowiadam się tak jak porządny, potulny przedstawiciel prawicy, małpując wszystkie najbardziej standardowe wypowiedzi prawicy, to on dokładnie właśnie takie treści będzie nam generował. A Musk oczywiście, no to jest z kolei jego metoda marketingowa. On jedzie na antysystemowości, na mówieniu rzeczy niewłaściwych politycznie. No i to wiemy, jaki to jest kompleks. Jaki to jest kompleks idei. Nie wiem, czy to jest też kompleks w sensie psychologicznym, ale no to jest znana rzecz, tak? Ten człowiek po prostu wybrał sobie taką ścieżkę marketingową i ją konsekwentnie realizuje. Jeżeli cokolwiek jest pocieszające, to że z kiepskimi rezultatami, dlatego że udział Groka w rynku LLM-ów jest minimalny, jest maleńki i mamy ten rynek dosyć dobrze zaludniony przez jego konkurencję. Także ta konkretna akcja marketingowa, w której my właśnie bierzemy udział, mówiąc o tym produkcie, myślę, że ona dużo nie zmieni. Użył pan skrótu LLM, czyli duże modele językowe. Tak, pardon. Panie doktorze, z Grokiem było łatwo, bo od razu mogliśmy ocenić, że no, coś tam nie zadziałało, ale z innymi wytworami sztucznej inteligencji nie jest prosto i pewnie będzie jeszcze trudniej odróżnić prawdę od fałszu. No tak, przy czym jest to moim zdaniem dokładnie to samo, co z każdą inną wypowiedzią w internecie. Ja pamiętam jeszcze internet z czasów, kiedy nie był generowany, nie były to rzeczy generatywne, tworzyli to ludzie i też nie było wiadomo, czy coś jest prawdą, czy jest fałszem. Nie wiem, czy te proporcje się zmieniają, szczerze mówiąc. Często pada taka teza, że w internecie jest coraz więcej bzdur, a coraz mniej prawdy. Natomiast ja przyznam się, że nie wiem, nie wiem nawet, jak się zabrać do ocenienia tego. Więc z mojej perspektywy użytkownika internetu, czy też dziennikarza naukowego zainteresowanego odnajdywaniem prawdy w morzu bzdur i półprawd, przyznam się, że sytuacja się niewiele zmieniła. Dla mnie jest naprawdę drugorzędne, czy coś mi wygeneruje duży model językowy, czy mi to napisze jakiś człowiek, który nie ma kompletnie pojęcia na ten temat. Po prostu zawsze jestem ostrożny. Jest to trochę błędne koło, bo to, że te treści generowane przez sztuczną inteligencję są kiepskiej jakości, sprawia, że kolejne modele sztucznej inteligencji uczą się na tym, co wyprodukowały przez siebie inne modele sztucznej inteligencji. Czyli na czymś złym uczą się czegoś jeszcze gorszego. To jest błędne koło. Tak, jest nawet nie wiem, czy to można hipotezą nazwać, ale takie pojęcie zatrutego internetu, czyli od momentu mniej więcej 2-3 lata temu, kiedy zaczęliśmy masowo publikować twory tych dużych modeli językowych, modeli generatywnych, internet przestał być dobrym źródłem danych treningowych dla kolejnych pokoleń tych modeli językowych, dlatego że wszystko, co od mniej więcej 2022 roku znalazło się w internecie, zasadniczo jest podejrzane. A problem polega na tym, że produkty danych dużych modeli językowych są bardzo kiepskimi danymi treningowymi dla kolejnych modeli. One się załamują. Ale moim zdaniem to jest bardzo dobrze. To znaczy, to jest wszystko bardzo, bardzo dobry, bardzo krzepiący proces, dlatego że bardzo szybko uczymy się, żeby nie ufać temu, co jest w internecie, żeby nie przywiązywać do tego wielkiej wagi. Widzimy jakieś filmiki 30-sekundowe w internecie i powoli wszyscy się uczymy, żeby może nie za bardzo się przejmować tym, co na nich jest. Im bardziej katastrofalne to będzie, to znaczy im więcej bzdur będzie, im bardziej będą oczywiste, im bardziej będą głupie, im bardziej będą szkodliwe, myślę, że tym lepiej. Nauczymy, że jest to po prostu pewna ślepa uliczka i należy się z niej dosyć szybko wycofać. Jest jeszcze takie wyrażenie z angielskiego AI slop, czyli pomyje sztucznej inteligencji. To trochę w zwartej formie opisuje chyba trochę część naszej rozmowy o sztucznej inteligencji. Tak, papka. Taka po prostu papka. Papka. Jak moglibyśmy, korzystając z pana wiedzy i doświadczenia, ale też pewnie powtarzamy to pytanie w Trójce, bo często mówimy o sztucznej inteligencji. Jak nie dać się oszukać? Dosadniej mówiąc, jak nie dać się ogłupić sztucznej inteligencji? Jedyne, co mi dotychczas przyszło do głowy, to jest coraz jak najmniej, przyswajać jak najmniej informacji. Myślę, że to jest jedyne, co ma jakąkolwiek nadzieję. To znaczy, myślę, że powinniśmy wszyscy sobie wprowadzić coraz bardziej świadomie, coraz większą dietę, bo nie da się zweryfikować wszystkiego, zajmuje to czas, czasami wymaga zasobów, których nie posiadamy. Zweryfikowanie jednego zdania słyszanego w internecie może zająć całe dni, jeżeli nie tygodnie. W związku z czym myślę, że powinniśmy wszyscy coraz częściej zadawać sobie pytanie, czy dany temat, czy dana rzecz naprawdę jest dla mnie istotna, czy ona zmieni moje życie, czy wpłynie pozytywnie na mnie i na ludzi wokół mnie. I zawiesić nasz osąd, dokonać takiego zawieszenia w przypadku wszystkiego, co jest nieistotne i ewentualnie, jeżeli uznamy, że coś już jest istotne, no to wtedy poświęcić jakieś zasoby, żeby się dowiedzieć więcej. Ale myślę, że 99% treści, które są przyswajane codziennie przez nasze układy nerwowe, nie zasługują na to, żeby się nad nimi niżej pochylić. Również wszelka papka serwowana nam przez modne dzisiaj modele językowe. Myślę, że jest to po prostu niegodne tego, żeby się nad tym pochylić. Trzeba iść dalej i siać, jeszcze raz siać w cały świat. Dokładnie to, co przed chwilą powiedziałem. Zamiast się nad tym wszystkim zastanawiać, po prostu to olóżmy na bok. Mówi pan o diecie internetowej, ale też wiedza jest ważna, więc skorzystajmy z rzetelnych, sprawdzonych źródeł informacji, z rzetelnych mediów po prostu. Doktor Łukasz Lamża, Tygodnik Powszechny, dziennikarz naukowy, a także Centrum Kopernika Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem audycji międzynarodowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję, kłaniam się nisko. Problemy ze sztuczną inteligencją mają też artyści. W ubiegłym roku ponad 200 z nich podpisało list sprzeciw wobec bujeckich, drapieżczych zapędów firm rozwijających AI. Chodziło m.in. o wykorzystywanie ich wizerunków, głosów i dźwięków ich muzyki. Wśród osób, które podpisały się pod listem, była m.in. Billie Eilish, Birds of Feather. Na koniec audycji międzynarodowej Katarzyna Fejst-Wojtkowska, Bartek Bielecki, Marcin Walter. Do usłyszenia. If I'm turning blue, please don't save me.